Bueno, pues vamos co siguiente comunicante. Vale. Que aún su amigo e compañeiro Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez Julián, moi ben. Exactamente. Pois dalle ben vida. Boas tardes, Manuel. Boas tardes. Benvido, moitas gracias por atendernos. Escoita, a primeira cosa que temos que dicir é que nos tes que informar a todos os ointes do programa de actos para esta vindeira fin de semana que se vai a celebrar a Festa Galega en Can Mercadé. Pois sí. Venga. A ver, escoitadesme ben que... Claro que sí, claro sí, que te escoitamos. Sí, sí. O pasa que o mellor tes o teléfono un poquinho alonxado e nos como estamos tamén do outro lado do río. Sí, é que teño lagunas aquí na cobertura, supoño. Vale. No, pero oíste perfectamente de momento. De momento é moste ben, veña. Vale, pois. Que, bueno, os actos de Asociación Rosalía de Castro e Quiri Cornellá, sí, en principio, yo seguramente do máis importante e máis inmediato, son as festas aquí de Mercader, vale? Sí, gente que Mercader, sí. Que coincide co festividade do Corpus, etc. Celebran o día 5, 6 e 7 de xuño. Que é o 35 aniversario. O 35 aniversario de Rosalía de Castro, efectivamente. Bueno, pues estará amenizada por unas dúas ou tres orquestas, un grupo para xente xoven. Este ano pensamos nos xovenes tamén un pouquiño, porque claro, sempre se ponho un pouco máis de música máis para bailar, entonces pues ponemos un pouquiño de pop pros rapaces a partir. Exactamente, para a xuventude. Correto, da unha da noite do venres. Por lo tanto, pues bueno, cuidamos que estamos a facer un programa un pouquiño pa todos, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Dándolle un pouquiño de pulo a todo. Muy bien, o día 5, 6 e o día 7. Bueno, pero verás, nós tamén tenemos que falar de outras cousas. A parte da Festa Galega do 35 aniversario, tamén hai que dicirlle a todos os ointes que o día de San Xoán, Rosalía de Castro tamén celebra unha festa aí. Efectivamente. A porta, na mesma porta de... Da entidade. Sí. Da entidade. Na rematar, xa temos, bueno, de feito xa está absolutamente organizado todo. Todo organizado. Sí. Pro día o día 23, a verbena de San Xoán, pues facemos a ali diante da nosa entidade. Moi ben. Amenizado con a orquesta, habrá comida, estará dentro da calle completamente cerrada ali para os que queiran. Todos os que se queiran, todos os que se queiran apuntar, teño entendido que despois despois teñen agasallo de copita de champán e queimada galega. Por suposto que sí. Vale. Habrá un poquinho de todo eso. Algún vai queimar o cruciño. E despois, inmediatamente, de todo isto, pues, farase, diríamos, unha nova obra de teatro, do grupo Anduriña de Rosalía de Castro, aquí na biblioteca de San Ildefons, que ten un teatro extraordinario. Aí, pues, tamén faremos esa... unha obra. A representación da obra teatral o que se o Ferreiro de Santa, Ferreteiro de Santa. Que cuidamos que é moi bonita, que vos podedes falar perfectamente moi de ela. Bueno, escoita, despois de falar de Rosalía de Castro, ese outro día estivemos falando tamén con unha señora que lle chaman Carmen Álvarez, unha señora que ti coñecer moi ben e que, bueno, presentáchenola telefónicamente e agora volvemos a falar con ela, aunque repitamos moitas das cousas. Intentamos incomodarla un chisquiño, pero coido que será unha conversa agradable. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes. Gracias por atendernos. Aí atés, o outro lado do fío telefónico, Manuel. Hola, Carmen, boas tardes. Boas tardes. Bueno, mira, por aí que estamos en Cataluña, que estamos aquí facendo absolutamente votos pre que a ver si ganades aí polo Caurelos, que realmente creo, sinceramente, que o merecedes. É que queren o Caurel, é que coñecen ben, non? Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, queremos claro. Moito Caurel, queremos a alguén que defenda o Caurel de verdade. Unha muller, Carmen, unha muller que naceu aí nesa zona, que non vive ahora mismo actualmente aí, pero que coñece moi ben o Caurel, como acabamos de dicir a un momentinho, pero que ten propostas moi interesantes para que o Caurel seña máis coñecido, non pola falta de comunicación ou de outras cousas, sino porque vai a estar de moda, non? Eu penso que sí, xa está, e creo que vai a estar máis. Estou convencida, ademais. Moi. Que, porque, porque temos un patrimonio que merece a pena, que hai que poñer en conocimiento de dos povos de fora de aquí. Sí. E ademais non é solamente os do mismo Caurel, que hai algunha xente de fora do Caurel que aposta polo Caurel, sobre todo prefotografía e reportaxes. Que outros que fan, probablemente para a semana que ven falaremos pois con esa mesma persoa. E outros que non fan fotografías, pero que fan produtos autóctonos do Caurel, exactamente. Como un tal Caurelor, que coñecemos tamén e fixemos algunha entrevista, non? Sí, sí, sí. Bueno, pero unha das propostas que Carmen ten para mellorar a forma de vida de Ido Caurel é o asunto da residencia esa que nos outro día nos decía, non? Sí. Sí, sí, esa é unha das miñas, bueno, xunto co meu equipo, é unha das prioridades. Uh-huh. A residencia de maiores, un plan de, aparte da residencia de maiores, o plan de un plan de emprego. Uh-huh. Para que a xente non se teña que ir do Courel. Uh-huh. E a residencia de maiores, por suposto, tamén, para que a xente non se teña que marchar para outro lugar. Para buscar residencia. Porque, por exemplo, un señor maior que viva aí preto, aunque sea, pois, non sei, na aldea do lado, sí, ou no pobo do lado, pero polo menos coñece a xente, ve aí, en fin, fala que teñen relación social. Non le valo a cidade de Lugo, que non coñece a ninguén, e ten que vivir de outro xeito. E que teñen relación social aí, e que sea centro de día, e todo eso, non? Xusta, incluso a xente co mellor que pode, que se vale por sí mismo, que poden ir ao centro de día polo día e logo voltar a dormir ás súas casas. E os que non podan voltar a dormir ás súas casas, pois quedanse na residencia. Exactamente. Entonces, repito do outro día, primeiro tivemos que emigrar para buscar traballo e agora temos que emigrar para morrer. Entonces non me parece a min así moi moi lógico. Eu creo que nos merecemos outras cousas e outra vida. Sí, sí, desde logo. O sea, que teñen unha mellora de infraestructuras aí no propio Caurel, no Folgoso, non? Sí. Ainda que non sea no Folgoso, noutro sitio, noutra zona que ten patrimonio ao propio Folgoso, non? Para poder ofrecer. En Folgoso hai unha antiga escola, porque claro, había antes, xa sabedes que habían todos os pueblos, sí, sí, pero logo unificáronse, sí, e fixeron un colexio en Folgoso e outro en Sevane, pero claro, os pequenos foron a menos e agora só quedou o colexio de Sevane. Uh-huh. Está en desuso o que está en Folgoso. Claro. Entonces eu creo que ese ben podía ser a residencia de maiores, que creo que tampouco non é como empezar unha cousa de novo, e hai xa algo feito. Exactamente, polo menos xa tan, dixéramos, a estrutura está feita, simplemente adecuala por dentro. Xusto. Que non facía falta facer grandes obras. Nin tampouco gastar tantísimo diñeiro en facer unha estrutura nova, simplemente adecuala. Eu creo que é cuestión de voluntade, de poñerlle un pouco empeño a poderla facer, porque se non é dunha forma e doutra, eu penso que se pode facer. De feito, xa creo que o dixen outro día, para min é unha das obras máis importantes. Desde logo, porque antes miraba sempre que a xuventude tuvera traballo. E agora hai que mirar para que teña traballo, pero tamén hai que mirar cos maiores teñan sitio onde vivir dignamente. Pero é que se os maiores teñen un sitio onde estar dignamente, esos maiores necesitan de xente xoven para que traballe. Exactamente, para que lles axuden. Esa xente xoven que traballa aí tamén se pode asentar no Caurel. Por iso digo. Eu en concreto conozco unha rapaza que está traballando nun centro de maiores, creo, uh-huh, en Monforte, non sei, non me acordo agora exactamente, pero penso que sí que é Monforte, uh-huh, e que ten uns xemelos de 4 meses. Uh-huh. Entonces, esa rapaza, si tuviera trabajo ahí no Caurel, uh-huh, os gemelos estarían no Caurel y así están a Monforte. Uh-huh. Porque si él ten trabajo ahí no Caurel, asentarías en no Caurel. Claro. O sea que eso es todo un ciclo. Exactamente. Eso entraría hasta en la propuesta de plan de empleo que ten prevista, ¿no? Exactamente. Yo pienso que no plan de empleo Ahora mismo estou máis que nada centrada na no tema das eleccións, de visitar a xente, de falar ca xente, de saber as explicarlles. Inquietudes, estou centrada neso. Despois miraríamos o do plan de emprego, pero eu penso que o do plan de emprego é bastante fácil, porque hai un montón de cousas que facer no Caurel. En lugar de darlle o traballo a empresas privadas, eu creo que se podría levar con administrando desde o concello. Claro. Hai que limpiar camiños, hai que limpiar carreiros, hai que hai camiños que se caen que habría que arreglar. Eu creo que hai un montón de cousas que facer. E despois hai outra cousa tamén que axuda o domicilio, que eu creo que está bastante desatendida. Claro. Porque lle venden, eu mesmo que fun visitar estes días algunha xente, dicíame que a min despois de mándame do concello unha persona, unha persona que estaba en silla de rodas. Vale. Dicía, a min mándame unha persona, non sei se era unha hora ou dúas a mañá. Sí. E despois teño que pagar outra pola tarde, e dice, da miña pensión quedame 200 euros. Vale. E deso teño que comer e pagar a electricidade. E choraba, non me extraña. Claro. A parte da soledad que teñen, a parte de toda a soledad que teñen, pois encontrarse con estes problemas. Manuel, ti tiñes tamén algunha pregunta que facerlle? Falabas da xente que está fora, como podía atraela para poder visitar, acondicionar, por exemplo, os carreiros, os camiños, os sendeiros, non? Esas zonas que visitables, non? Decías algo de eso, Manolo? Bueno, sí, eu comentaba un poquinho, porque os que vamos aí, pois, hasta aquí tampouco a xente que somos de do Caurel, que nacemos aí, que queremos o Caurel, pois, prácticamente vamos aí e tampouco non nos teñen absolutamente nada en conta, vale? Incluso, pois, buscando cousas moito máis materiales que por exemplo, as compras que moita xente as vai facer fora, en vez de deixar, diríamos, os pequenos poucos ou moitos euros que cada un gasta aí no Caurel, etcétera, non? Entón, pois, facer programas pensando un pouquiño na xente que nos volcamos os grans aí no Caurel, etcétera, etcétera, non? Que aquí, por desgracia, pois a persona que está sendo actualmente, pois non se preocupa en absoluto, simplemente foi aí a sensación que un tempo, polo menos que visto desde fora, foi aí a buscar, diríamos, solucionar o seu problema de paro, do seu paro, non? Cosa que por fortuna, pues, no caso da Carmen, pues, é unha persona que ten solvencia económica que non necesita eso, por lo tanto, vai por razóns exactamente de amor a defensa ao Caurel, ¿verdad? E eu Caurel, sí. De amor ao Caurel ya xente do Caurel, porque queiras ou non, o pobo que nos viu nacer ya donde pasamos os anos de infancia, que son os anos de millores da nosa vida, eu penso que para a maioría da xente, que sempre ter recuerdos, que esos recuerdos nunca che se olvidan. Claro. E aparte de eso, o comentario que viña, de que decía que non tiña nada pa eles cando viña, pois sí, é verdad, eu sorpréndeme que varias familias que visiten estos días me pediron que por favor a ver si había forma de acondicionar un parque pos pequenos en distintos povos do Caurel, me dixeron, claro. Porque logo viñan de vacacións e non tiñan ningún parque para que xugaran os pequenos. Claro. E digo, pois que sí, é verdad, os poucos que hai que abandonados se teñen, porque solo hai un parque en Folgoso, ao lado do ayuntamiento. O resto das poblacións non teñen nada. Claro. E despois, sobre o que decía de que había que comprar no Caurel, pois é curioso, porque a alcaldesa que é agora, queixáronseme nas tiendas, nas panaderías, en todos os sitios, que cando facía algún evento que traía, o pan doutra localidade, as empanadas doutra localidade, toda a materia prima de outra localidade. Jolín. Cuando máis lógico era que repartira entre os distintos comercios ou as tendas que hai polo Caurel. Da propia, claro, da propia localidade, non fai falta traer de outro sitio, exactamente. Claro. Sí. Claro, porque aí hai xente que está vivindo deso, entonces é importante axudar esa xente. Claro, lógico. Sí. Vaya. Pois sí que a política de inversión no propio concello non é a máis correcta, non? Eu penso que non. Vale. Eu penso que non é a máis correcta, porque hai que pensar un pouco nesa xente que está aí, que ten que, claro, vivir, para que, sí, logo nos veñamos tamén un fin de semana, que eu habitualmente, eu sempre vou os fines de semana ao Caurel, os viernes, cando salgo de traballar, xa me vou para o Caurel. Teño a miña horta, mondo os meus castiñeiros, logo apaño as castañas, cousas así. Pago as miñas mermeladas. Lógico. Bueno, pois eso é o que queríamos darlle nos a coñecer a todos os nosos ointes, que Carmen ten un proxecto importante e interesantísimo para Folgoso do Caurel, e Manolo, que foi o que nos fixo este contacto, agradecerlle que nos puidera, exactamente, que nos atendera, que nos puidéramos, que puidéramos comunicar tanto con ela como con Carmen. Agradecerlle a ambos os dous esta participación no noso humilde programa aquí en Galegos Novais, e que, bueno, que teña moitos éxitos, Carmen. Moitas gracias. A ver se si para a próxima vez que falemos, xa temos ganadas as eleccións aí no Caurel. Pois moi ben, entonces intentaremos conectar con vostede outra vez para felicitala. Exactamente. Venga, pois, vale. Pois moitas gracias. Gracias. A ti, Carmen. Manuel. Gracias. Manuel, que si nada, a última palabra é túa, que convides a todos os nosos ointes a ir a esa festa galega, non? Pois sí, por suposto que aquí, bueno, cada ano temos perto de 25.000 personas. Vale. A ver, si están, no as podemos superar a cantidade de asistentes, non? Mas coido que sea que o merece ben as orquestas que vamos a ter, sí, que van a amenizar a festa, sí, o entorno, un poquinho de sorte, pois que non choverá. Muy por bien, lo tanto, coido que este ano vai ser un ano de... Pues vale. De moitísima máis xente incluso. Moitas gracias, Manuel. Ata máis vernos. Gracias a vos. Gracias. Veña. Igualmente. Bueno, amigos, queridos oyentes, hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana, que estaremos aquí o xoves outra vez, en riguroso directo. E o domingo, de 1 a 3, se reemite este programa. Así que, bicos, e hasta o próximo xoves.